بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور تمام کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے. ابتدائے سورۃ البقرہ میں کلمہ الف لام کے بارے میں بیان کیا جا چکا ہے. سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی کی تفسیر میں الحی اور القیوم دونوں صفات الہیہ کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے.